کله به کچ کو کله سکو دا ډېر ټیم لګي په دې باندې. سورۃ مائدہ اوم پارا آیات نمبر 93. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوہ الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیئن من السید تناله ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافو بالغیب فمن اعتدا بعد ذالک فله عذاب علیم. یا ایوہ الذین آمنوا لا تقتلوا الصیدا وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منکم هديا بالغ الكعبة او کفارة طعام مساکین او عدل ذلك سیاما لیزوق وبال امره عفا اللہ عما سلف ومن عادا فینتقم اللہ منو واللہ عزیز ذو انتقام. سورۃ مائدہ پدے کی بیان دا حرام و حلال و آسورت لسی سے ہو نا ایسے مکہ بیان شوئے لسم ایسا شروع پا بیان دا حرام و حلال و نظر نیاز آغا سلور مسئلے چکمی پاول دا صورت کے وے نا آغا سلور مسئلے پاول پاخر دا صورت پاکسا کم بیان ہے حرام غدی چاله حرام کړی دی حلال غدی چاله حلال کړی دی د مخلوق په نوم نزونیاز م پیش کوي د الله په نوم نزونیاز او منخت پیش کوي د دې مسلې بیان شروع او عیسا لسم شروع مخکې آیاتونو کې حرام او حلال بیان شو چه حرام او حلال حلال خوره حرام مخوره لکه مخی درین بی آیات کی دری زلا تاکید بیان شا چه سمت تقو اذا مت تقو مقصد داو چه حرام مخوره حلال خوره حرام مخوره حلال خوره حرام مخوره حلال خوره ثم تقوا واحسنوا او خلق سنیکیو کوي خلق سرخو کوي چې د حرامونه بچ کوي دا تاسو خدي چې خلق د حرامونه وساتي د نبی بیان د نزور الله کوي حرام محلال وي حلال محرم وي اوس بیان د نزور الله کوي او د نزور العباد چه ده مخلوق پو نمبانی کم نظر پیش شو آغا حرام ده آغا مخره داغی نزان و ساده او ده اللہ پو نمبانی نظر نیاز او منخ ده آغا جائز ده آغا اخره. یا ایو اللذین آمنو ای مومنانو لیبلونکم اللہ بشیئن من السویده خامخا امتحان اغریس تاسو اللہ بیوشی صدق کارنا تناله ایدیکم چه رسیگی اغیطا اللہ سنستاسو خامخا اللہ امتحان اخلی اللہ دار چا امتحان اخلی در خم اخلی در بدم اخلی در ناری نم اخلی او در زنانم اخلی اللہ امتحان اخلی معلومات کئی چوارو کا دا خلق زما په دن بانده غیرت کئی او کنه کئی کله کله یو انسان امتحان دنیا کې موالي په بازو خلکو چوارو کده زما ملګرتیا کوي او کنه ما سره سخته کې ودريږي او کنه نو امتحان خې کله کله سړی والی سړی د توسو دشمن پته ولګي یا ایو الذین آمنوا لیبلونکم الله بشی من الصید ای مؤمنانو خامخا امتحان اغلی ساس والله په یوشید ښکارنا تنالو ایدیکم چه رسیگی باغی تالا سنستاسو ورما حکم او غشستاسو ستاسو لا سنو ستاسو غش باغی تا رسیگی دور با نزدی چه پلاسم نیول شیاخ کار دور با نزدی چه ستا غشم آغی تا رسیگی شی لیعلم اللہ من یخافو بالغیبی دید پارا چه اخکار کی اللہ دانا چه اللہ اللہ پی پوشی ولی اللہ پی پوہ نہ دے دا سی یو سیز نشتا چی باغی با اللہ پوہ نہیں لیا علم فمانا دا یزہرا لیا علم اللہ من یخافو بلعبی دید پارا چکارکی اللہ آسو چیری گی دا اللہ نا بلغیبی بید لیدلو دا اللہ نا اللہ لیدلے ندیا واللہ نا یری گی چ سبب زمانہ ته پوسکی د دې سيزونو مبارکه او چې د الله د یړ نه د یو کار پر هودو دا دلوي اجر دې مایغافو بالغیب لک انی اخاف الله ا حزنانا ا د عرش دلاندې اغزوان ظلمه شاغت بده اراده کړي وا زنانه ورته وی د تر لوري وا چې پسې طریقه ماته نږدې شه نکاح وکا او بیا ماته نږدې شه دا حرام او نزانو ساته الله او هغه د الله د يرنه پاسې تلو نو دا الله يرا چې په انسان غالب شي و ميت تق الله يجعل له مخرجا زبا غلطان مصیبت نه نجات او خلاصې ورکم او رزقونه به مولا پریمانه ورکم ويرزقوه من حيث لا يحتسب ولمن خاف مقام ربه جنتان واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى دا الله نه يرا ځان لځه کې اسوکم نشتا نو عام عبادت کو ودانه چې په سفر روانه ځان لې زمانه سو قسم خبر نه دي کمون میو کو کو نک کدا حکار میو کو کو نک او کبد کو واسم سوق نشنا الله مخته نظام چا لازم په حز په حال باندې ولال ولمن خاف مقام ربي ليعلم الله من يخاف بالغيب دې پر اچکار کی الله ارزوق مخلوق ته چې دی د الله نه بالغيب دې لیدلو د الله نه فمن اعتدى بعد ذلك چا چ جاتے او کو پس دې کارنا جاتے او کو نو فله عذاب الیم نو خا کار او کو پس د نه نه لا سح کار د نزدیک لو پس د نه نه چې نه هلال او بیا ما احکار کوي نو فله عذاب الیم نو خا عذاب عذاب ته درناک دنیا اخرت کې دنیا کې با عذاب دای چې د مرشي بغیر د توبې نو چې بغیر د توبې لار خو تباه شګنا نو دنیا اخر کې به ول عذاب دناک ورکم یا ایو الذین آمنو ای مؤمنانو لا تقتلوا الصید وانتم حرم موجن احکار پر حال کې چې تاسو احرام کې ومن قتلوا منکم متعمدا آچا چې قتل کو د احکار لرستا سونه په قصرا فجزاء مثل ما قتل من النام فعليه جزاء نو لازم دا باغ باندې سزا پشان بدلا پشان دا چې او جزاء من النام دې ډنګرو نا يحكم بي زواد لمنكم چې فیصله وکي بدې باندې تو انصاف دار ستا سنا هاديم بالغ الكعبه دا باد يي چې سيدون کې وي کعبه شريفه تا مناتا اول تبیل علی او کفارت طعام و مساکین یا کفارت آخورا کرکو المسکنانو تا او عدل او ذالک یا برابر دای سیامن روجی لیزوکا دیر بارا چو سکی و بالا امری انجام دکار خپل اف اللہ و اما صلف اللہ مافی کرے دا چمکی دکری و من آدا آسوک چرو کردید بیا نفین تکم اللہ منہو بدلب و اخلی اللہ داغنا اللہ بداغنا بدلب و اخلی گورا غلط کار چې چا کرے دے اللہ آغل سزاور کرے دا والله عزیز ذو انتقام الله دې زور اور خاوند بدلی د دې آیات مقصد دا دی ښکار مو جنہ چې په حالت د احرام کې هو چاغه دی او وجه ښکار دی او وجه پکه سره نو پتا باندې داغه مثل لازم شو دګي د ائمو خلاف دی د امام ابو حنیفه او د صاحبینو د امام شافعی مثل دوه قسمه دی مثل ما یو مثل سوری دی او بل مثل مانوی دی امام شافعی رحم الله وی چې په کوم حال کې څنګه زناور وجلې دی اقس امنا قد اوغه سرنګ باغ شکل به زناور ورکه او امام ابو حنیفه وی چې نا مثل مراد مثل سوری دی مثل مانوی دی چې مثل سوری شي داغه بیا څوک لګول شي هغه ته د یحکم به زواد لمنکم حاجت نشتا داغه خو برابرواله څوک معلومول شي دا یحکم به زواد لمنکم دا داغه چا د پاره دی چې مثل مانوی وی چ څنګه زناور وجلې نو دا غ زناور قیمت به اولګي پاغزه کې چې د دې سیس قیمت سو اوسې وجلې دا ګډوره وجلې ده چرګې وجلې ده کونتره وجلې ده بل پیسي وجلې ده نو دا غزه کې به دا غ سیس قیمت چې سوي ناغه به مقرر کی هغه به ور کی پاغې قیمت کا بلا قربانی کی دا هدیه نو هدیه په پیوالی امینات به بوزي الته بلال کی کپاغ قیمت داغه هدیه نه کی دا نو داغه نه بیا کفاری جوړی کی کاغه نه پنځه کفاری جوړی کی خلص جوړی کی کشل جوړی کی کفاری به جوړی کی اوا کفاری به غریبانا نو تور کی او کفاری جوړی شوې چلس کفاری دی خود سرا دور سرمایہ و پیسی نشتا چداغ کفارا ورکی لگا دی زمانہ کے چھو سا دی زمان چکم مزدوران تیری آئے غریبانان د خپل خوراک ہاں اغم رسائی نکی گی اور سرا نو چھ سو رائے تی جوڑی شوی کفارے تی سرا پیسی نوی قیمت نو چھ کفارے ورکڑے وی نو داغ کفاری پا مقدار بدے روجی ہونی سی لس کفاری وی او د لس کفارو قیمت د سره نو نو ده بلس روجی اونسی دار یو کفاره په واس کې به یو روجا او عدل ذالک سیامن مقصد دار یا برابر د داغه ها کفارو سیامن روجی نیولی لیزوق وبال امر دې لپاره چې اوس کی انجام د کار خپل چې بیا داسې نه کوي ا نو مسلمانوی چې دا غشي قیمت به ولګول شي او په پیسو په بل ساروي واخلي نو که هغه ساروي بکېدو نو هدیه بالغ الکعبه او قرباني کعبه ته به بوزي مینات آل تبالال کی او کنه کینو نو دا غین او کفاره تو دا غین به کفاری جوړی کی او دا کفاره تو عام مسکین او غریبانو ته ورکی کفاری تی جوڑی شوی خود سر دور پیسی نوی چپا کفارو کی ورگی نو او عدل و ذالکا یا با دا کفاری پا برابری روجی ہونی سی لس کفاری نو لس روجی بنی سی دا مانا دا یا ایو اللذین آمنوی مومنانو لا تقتلو سویدا موجن احکار وانتم حرم چه تاسو احرام کی ومن قتلو من گم متعمدن چاچ قتل کد احکار لرستا سنا پا قصرا فعلی جزاو مصر ما قتل من النام نو لازم دا پدبانی سزا بدلا پشاند آئی چی دو وجه دو ڈنگ کرونا جاکمو بی زواد لی من کم چی فیصل بکی پاغی بانی تو انصاف دار ستا سنا حدیان بالغ الکعبه چې دا باد یې رسیدون کې کعبه شریفه میناتا او کفاره تو طعام مساکین یا کفاره دا خوراک ورکول مسکینانو ته داغه او عدل ذلک سیامن یا برابر داغه روجی دیولی لیزو قوابال امری دیر پارا چوسکی انجام دکار خپل اف اللہ و عما صلف اللہ ما فی کلی دا هم بکری کلی دا غی ما فی وغالا و من آدا آسوک چرا و گرزید بیا چاچ دا شاعر اللہ بیزتی کلی دا چاچ دا علماء بیزتی کلی دا حق پرس علماء چاگا دا قرآن دا سنت دا آیان وی دا اللہ دا توحید پیغام مخلوق ترسی او آغی پس بیزی خلی خوزی یا ساتاو دا آغی نمون پا بدی اخلی آغی پس استحضاو ٹوخی گئی لفاین تقیم اللہ منو اللہ بدل بداغن آلی ریڑو خلکو نے بدلی و آسی زلیل و رسوائی کلا پا بدا ملی کلا او خلکو تے نشان کلا یا ساتای دا حق پرستو توحین مکوی دا حق پرستو تاییدو کئی دا غې د خبرې ملګرتیا وکي تعاون وکي نصرت وکي کوم خلکو چې داس خلکو توهین او سپکواله کړي دي نو الله وی فین تقیم الله منو ما دا غې نه بدلا غسته دا چې دا غې نمونه په بدالي دا غې د ملګرتیا په ځای غې پر ټوخي او مسخره کوي نو یا ساته غې تباشوي او ذل شوي والله عزیز ذو انتقام الله دې زور او خاوند بدلي وحل لكم صيد البحر وطعامه زچ ملګرتیا نشکولې او نصرت نشکولې ظالما چې دا الله دین او دا الله کتاب بیانې دا پیغمبر سنت لوبیا خلاف ولګي ګنې تباب شي اوس بیان د تحریمات او لبات کوي وحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسياره حلال دی استاسو دو پارا کار دو دریاب او توام دو دی دریاب دو پارا دو فیدی استاسو ولی سیارا او دو پارا دو مسافرو دو مسافرو دو پارا حد مسافرو دو پارا سا گورا دو دریاب نا مئی روبا سی دو دریاب نا کانی روبا سی اگر غټکانی یو هغه قیمتي په آبادو بنیادونو کې ولګې د دریاب نشګر او باسه د خلونو نه مایه ته روباسه کاونه ته روباسه سرو سپین پاره خلق پوي هغه ته روباسه جواهرات او په ته روباسه په جنټو او پاره باندې خپل فسونه وبکه ډېرې فیدی د دریاب د پاره حلال سارو پاره کار د دریاب یواز احکار نو نور فیدیم دیدی دی چونکه بیت اللہ پوچھو نو تازیمن حرام کو احکار پائے گی و تو عام دی دریامتا علکون ولی سیارا دی پارا دی فیدی استازو دی پارا دی مسافرو فیدی استازو مکی فیدی را مسافر لم پکی فیدی را لارش او خوراک تیو کی اٹھلو کی و حرم علیکم سید البر ما دمتم حرما اس تحریمات اللہ حرام کری شوی پتا سبان احکار دو چھے سو پرچے تاسو پہرام کے نو بیت اللہ خو پوچھو آل تا خوکار والی منو اوز دریاب نو نتعزیمن للحرم چھے داغے بقعی دو وجنا داغزے دو وجن احکار پاغزے کے حرام دے چھے پہ حرام کے تئے واتقوا اللہ ویرگی دا اللہ بادشانا چھے خاصا غطبا تاسو پورتا کھولے شئی چې کم طرف د تاسو زئی کم طرف د تاسو پورته کیږي نو هادار بادشاہ نه یو کوي چې ځل به زما پیشې د الله سره کیږي جعل الله الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس مقر کړی الله کعبه شریفه کور د عزت قیاما للناس د پاره د عبادت د خلکو قیاما للناس د پاره د امن د خلکو قیامن امن قیامن عبادت للناس د پاره د عبادت د خلکو ابن العربی د قیامن معنا کړي صلاح للناس د پاره د اصلاح د خلکو هغه کې د خلکو اصلاح کیږي هغه اصلاح زو هغه د عبادت زیو ال ته خلک عبادتونه کوي اصلاحګانی کیږي د خلکو ګوري حالات ته وشار الحرام او ګرځول الله میاشه د عزت ولا هدیا او قرباني کټ پیسه ول قلايدا امبل ولا ساروي چغاله کې بهار او غاله کې به یو نه خوا چې دا بیت الله ته روانه ذالک دا په د دې د نزد د الله په نوم جایز دی دې لپاره چې پوښي تاسو چې بشک الله پوي ما پاس باندې چې پاس باندې نو کیږي او چې فزمون کیږي وان الله بكل شيء عليم او الله دې پاره شی باندې پویا علمو پوښي بشک الله شدید العقاب سخت عذاب والے وان الله غفور الرحیم او بشک الله دې بخشش کوونکی مهربان الله بتبخنو کی کزان دې بچګه د حرامونه الله بتبخشو کی ارد دې او الله بتبخشو کی او کنا منختې شکرانه او حرام حلال وګوره اخره وګوره شدید العقاب مال الرسول الا البلا نشتره پیغمبر باندې مگر رسول په پیغمبر باندې رسول لی والله یعلم ما تبدون وما تكتمون الله پوی پاچ کار کوي تاسو پاچ پټوي تاسو الله خبر دی ما قل والا استو الخبيث والطيب نده برابر پاپلی تو پاک الخبيث نده برابر اعمال حراما والطيب مال حلالا مال د حرام او مال د حلال کله برابر دی با حرام مال کې خیر نه فایده نه او مال حلال کې ډېره فایده ای پای کې الله خیر او برکت اچي یا الخبيث آغا نظر د غیر الله منقص د غیر په نوم باندې او پاک منقص د الله لا استوي الخبيث او الطيب نه ده برابر حرام مال او طيب او حلال مال یا نه ده برابر نظر د غیر الله او طيب او نظر د الله یا نه ده برابر غلط اعمال او طيب او غلط او سي اعمال ولو عجبك كثرت الخبيث اگر که تعجب کې غرض تعالی راټي والے ته پلیت مال فتق الله ويرهږي د الله نه يا اول الالباب اقل منذ لعلكم تفلحون خامغا شيبا تاسو کامیاب خامغا تاسو به کامیاب شي لعلكم تفلحون خامغا شيبا تاسو کامیاب کامیابی پدی کو چې حرام او نزان بچ کئ.